To był początek amerykańskiej trasy koncertowej, no i taki nieoczekiwany, niezapowiadany wcześniej koncert w Los Angeles. Dlaczego powiedziałem, że kameralny? No bo w pięknej, zabytkowej sali Fonda Theater zmieściło się, choć sala wypełniona była po brzegi, a nawet ponad brzegi, zmieściło się 1300 widzów, co jak na Rolling Stonesów to bardzo kameralne wydarzenie. Żeby tam być, trzeba było mieć chody po prostu. Wśród widzów byli m.in. Jack Nicholson, Bruce Willis, inni hollywoodzcy celebryci, Leonard Cohen na przykład był na tym koncercie. No i przez pewien czas bytność na tym koncercie Fonda Theater to było trochę tak jak bytność na Rolling Stonesach w Warszawie przed laty, czyli po pewnym czasie już połowa Los Angeles chwaliła się, że na pewno tam była i na pewno to wszystko widziała. No ale po pewnym czasie ukazała się także płyta oficjalna i właściwie wszyscy już mogą teraz się chwalić, że wiedzą, jak to było. Atrakcji było sporo, poza wyjątkowo bliskim kontaktem z muzykami, także wspólne śpiewanie z Mickiem Jaggerem. Can you sing that one? Is it easy? Let's try it, come on. Wygląda na to, że żeńska część publiczności była zachwycona tymi wspólnymi śpiewami. Rolling Stonesi dokładnie 6 lat temu na nieoczekiwanym koncercie w Los Angeles. Czy podobne wydarzenia jeszcze się kiedyś powtórzą? No, zobaczymy. Czas biegnie niestety nieubłaganie także dla Rolling Stonesów. A skoro mowa o upływie czasu, 24 maja, 80. urodziny, będzie obchodził Bob Dylan. Pozwolą Państwo, że już dziś pokłonimy się mistrzowi. Największy żyjący artysta rocka skończy za chwilę 80 lat. Z pewnością cały świat to zauważy i będą różne akty hołdu i pamięci. 10 lat temu dla uczczenia 70. rocznicy urodzin Boba Dylana magazyn Rolling Stone zorganizował wybory najważniejszej piosenki mistrza, a wybierali ją specjalnie zaproszeni znawcy tematu, znani muzycy, dziennikarze, no jak to się dziś mówi, celebryci. Wygrała piosenka Like a Rolling Stone, którą Dylan wydał w 1965 roku. Na ten ikoniczny niewątpliwie utwór głosowali m.in. Bono, Bruce Springsteen i Yoko Ono. No i w tych wyborach brali także udział członkowie zespołu The Rolling Stones i oni, co ciekawe, mieli inne opinie. Mick Jagger docenił prostotę piosenki Desolation Row, a Keith Richards postawił na country balladę Girl from the North Country. Jak wiadomo, nazwa Rolling Stonesów nie z piosenki Dylana się wzięła, no ale oni od połowy lat 60. wciąż byli nagabywani. No kiedy wreszcie nagrają ten utwór i aby zamknąć ten temat, nagrali i pomieścili na płycie Stripped w 95 roku. To koncertowe nagranie z płyty Stripped. W 1995 roku Rolling Stonesi wreszcie spełnili swoją powinność, zdaniem wielu fanów, i nagrali i wydali oficjalnie kompozycję Dylana Like Rolling Stone. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dym na wodzie pozostaje w kręgu wydarzeń historycznych. 8 lat temu zmarł Rejman Zarek, rockowy organista, klawiszowiec, kompozytor. Urodził się w 1939 roku w Chicago jako Raymond Manczarek i mawiał, ale chyba tylko w rozmowach z polskimi dziennikarzami, że jest Polakiem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. W 1965 roku po przypadkowym spotkaniu na plaży w Los Angeles śpiewającego poety Jima Morrisona założył z nim zespół The Doors. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Over. When the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Until the end,

So when the music's over, when the music's over, yeah, when the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, dance on fire is in intense. Music is your only friend. Pamiętam Raya Manzarka doskonale z pobytu na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Był artystą bardzo kontaktowym wtedy. Wszystkim chętnie opowiadał, że ma polską duszę i że uwielbia polskie schabowe kotlety. No i też był niezwykły koncert, bo przyjechał także oryginalny gitarzysta Robbie Krieger, a jako wokalista wystąpił młody człowiek, nieznany, ale fizycznie będący, no niemal kopią oryginalnego wokalisty zespołu The Doors, czyli Jima Morrisona, także wrażenia to były absolutnie niezwykłe i niezapomniane. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, audycja Dym na Wodzie. Jeszcze jedna historyczna informacja. Za niespełna miesiąc, 11 czerwca, ukaże się imponujące wznowienie 6. studyjnego albumu grupy Black Sabbath, Sabotage. To bardzo oryginalna płyta w katalogu tej grupy, taka bardzo nowoczesna jakby na tamte czasy, eksperymentalna można powiedzieć. Cały ten materiał będzie zremasterowany z wykorzystaniem oryginalnych taśm nagraniowych, a jako bonus poznamy jeszcze 13 niepublikowanych dotąd nagrań koncertowych z amerykańskiej trasy zespołu w 1975 roku. Za wiele jeszcze nie mogę Państwu przedstawić dźwiękowo, no ale to już niedługo, za niespełna miesiąc. Na razie fragment oryginalnej płyty Sabotage już w tym nowym masteringu. Tak brzmi Black Sabbath z płyty wydanej w 1975 roku, ale po stosownym masteringu. Album Sabotaż za niespełna miesiąc i z pewnością do tego nowego wydania w audycji Dym na Wodzie powrócimy. A teraz wracamy do nowych albumów, bo to w ubiegły piątek ujawnił się nowy album zespołu Morcheeba. Morcheeba. Minęło już ćwierć wieku udanej kariery tej brytyjskiej grupy. Z początku była ich trójka, pamiętają państwo, dwóch braci i wokalistka, no ale wiadomo jak to z braćmi bywa w jednym zespole i zostało tylko dwoje. Sky Edwards, bajeczna wokalistka i Ross Godfrey. Instrumenty różne. Właśnie wydali swój 10. album studyjny, układany i nagrywany przez miniony rok, ale to nie jest płyta o smutkach czasów pandemii. Klimat muzyczny jest raczej pogodny, przekaz tekstowy raczej pozytywny. Artyści wracają do przyjemnych wspomnień, na przykład do nurkowania w Tajlandii. Nowa Morcheeba, album nagrany w czasach pandemii, ale z pozytywnym przekazem tekstowym i z pozytywnym klimatem muzycznym. Pozostaniemy w kręgu dźwięków interesujących i damskich głosów. Na początku roku obiecywałem państwu, mówiłem państwu, że mam nadzieję, potem mówiłem, że mam nadzieję większą. No a teraz to już mogę powiedzieć, że mam pewność, że w tym roku ukaże się pierwszy pełnowymiarowy album zespołu Obrazki. I mogę nawet powiedzieć, że to prawdopodobnie będzie tuż po wakacjach i więcej państwu powiedzieć nie mogę, ale możemy podsłuchać. Thank you. odpływam w dal. Nie znajdziesz mnie już tam. Odpływam tam, gdzie jeszcze nikt nie leczył ran. Thank you. horyzont myśli gdzieś tam. Horyzont duszy gdzieś tu. I tak oto w programie trzecim mają okazję podsłuchać Państwo fragment płyty, której jeszcze nie ma. To pierwszy pełnowymiarowy album zespołu Obrazki. Mówię pełnowymiarowy, bo oni wydali płytę z 5 utworami w ubiegłym roku, ale to będzie ten pierwszy prawdziwy album. On już jest gotowy. Artyści często muszą się wykazać cierpliwością. Gotowy materiał czeka, znajdzie wydawcę, aż wszystko zostanie wyprodukowane i wtedy będą musieli wrócić do wywiadów, do opowiadania o tej płycie w ramach działań promocyjnych i to, jak sądzę, będzie wszystko po wakacjach. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Into dark.